bardzo dziękujemy. Na poważnie. A teraz już całkiem poważnie Stasiek Wielanek. Kłania się Wojciech Roszczyński. To rzecz niesłychana Belwowi, w ogóle się śledzi nie łowi. Lecz z tego na świecie lwów słynie, że śledź do człowieka sam płynie. A człowiek rozumny to wie, że gdy się śledzika już zje, okazać mu trzeba szacunek i sięgnąć niezwłocznie po trunek. Pamiętaj na wieki, artysto, że śledzia popija się czystą, bo jeśli inaczej się zdarza, to śledź się śmiertelnie obraża i słony jest wtedy zły, bo myśli, że jedzą go psy. A śledź tak potrafi rozczulić, gdy leży w koszuli z cebuli, calutki w bielutkiej śmietanie, że jak tu nie walnąć po szklanie, by oddać należną mu cześć, do ust bierz śledzika i wieść. Za tę odrobinę czułości śledź pysznie smakuje z wdzięczności. Pamiętaj na wieki, artysto, że śledzia popija się czystą, bo jeśli inaczej się zdarza, to śledź się śmiertelnie obraża i słony jest wtedy zły, bo myśli, że jedzą go psy. Gdy szkiełko uderza o szkiełko, wódeczka się leje w gardełko, niezbędna ludzkości zagryka, a śledź w tej dziedzinie artycha, bo człowiek bez względu na płeć powinien zakąszać, nie żreć. Bo morał tej śpiewki jest krótki, nie zżeraj zakąski bez wódki. Pamiętaj na wieki, artysto, że śledzia popija się czystą, bo jeśli inaczej się zdarza, to śledź się śmiertelnie obraża i słony jest wtedy zły, bo myśli, że jedzą go psy. Tu Trójka. Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach do miłości stoi sam, nie muszę teraz spać. O powieściach starszych kobiet z rewolwerem pełza żół, a donikąd jadę z tobą, gdy powietrza męczy. Nie muszę pić, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Tak jak u nas lista 5 płyt wszechczasów, tak całe dziesiątki piosenek wszechczasów już jutro na antenie Trójki w 21 topie od 9 do 21 1 stycznia 2015 roku, a my spotykamy się w ostatnim dniu roku 2014 i tak jak przez wszystkie noce z wtorku na środę od drugiej zespół Mysłowic Państwa witał, tak również i w tę ostatnią z 30 na 31 dzień grudnia. Mariusz Owczarek, zapraszam na dwugodzinne spotkanie. No i kilka płyt wszechczasów, tych polskich, dzisiaj mam za sobą. Jesteś fajna kobieta. Dobra. Ładnie wyglądasz, bo masz rude włosy, a oczy czarne. I jesteś chuda. Chciałbym dać ci w prezencie Barbie, cienie i kredki do oczu i kwiaty, czarne tulipany i czerwone róże i majtki kąpielówki. Płyta, do której wracam o tej porze roku zawsze. Muzyka ze słowami zespołu WW. No i także, jak Państwo słyszeli, Maria Peszek i Jan Peszek. Megi i Mili i Moli i May i Jesteś fajna kobita. Trafiają do naszego zestawu w ostatnim spotkaniu w audycji Teraz Polskie w roku 2014. Zapowiadałem kilka polskich płyt wszechczasów. Płyta numer 2. Thank you. ostatnie sny przybyli, kiedy śpię. Gdzieś na ramię wolność mi się śni. Wtedy jestem tym, kim ja być zawsze chcę. Ciało moje we mnie szuka sił. drgnę kraj, będzie miał kopię bomby na łeb. Kiedy budnie tak cud, wszystkim na płaski brzuch. Ty jak sen, w jeden dzień skończy się nawet ten. Nie będzie nas! Nie będzie nas! Kiedy już cały świat będzie tycia, bądź paś. Na tak, tak, będą kraj, że ty bałcie będziesz paść. Ty cię bud, zwany stół, jednostek chińskich sztuk. Kiedy mózg zmieści już tylko nawój albo nóż. Nie będzie nas! Czasem mam taką wielką ochotę nie oglądać już telewizji, do lasu pójść na spacer. Gdy już robi się tło, gdy ze sensu nie lęk, czy muzyka ma sens. Kiedy gdzieś nie chce list, wygramy się jej pis. Zanim ty pojmiesz sam, po co dziś chodzi nam. Nie będzie nas! Nie będzie nas! Nie będzie nas, nas, nas! Nie będzie nas! Chcecie wojny? żyć. Ja się nie chcę z nikim bić. Macie wszystko, nie mam nic. Ja płonę. Ja płonę. Ja płonę. Ja płonę. Płonę jak beczka z naftą. Ja bez sensu tak beznadziejnie spalam się. Zamiast ogrzać komuś dom, pozostawiam tylko czarną sadę swąd. Przyjdź wieczorem, zobacz sam, jak rozgrzaną ciągle, ciągle głowę mam. Gdy zasypiam, czuję go język ognia, który liże moją dłoń. Chcę być dobry, o tym wiem, ale we mnie jeszcze płonie gniew. Chcę być dobry, o tym wiem, a więc muszę w sobie spalić cały gniew. Sesja nagraniowa I Ching rozpoczęła się 16 grudnia 1982 roku w studiu M1 przy Myśliwieckiej 357 i trwała z przerwami do 9 października 1983. W nagraniu udział wzięli. No i tu następuje długa lista wykonawców. Realizacja dźwięku: Wojciech Przybylski, Jarosław Regulski. Opieka z ramienia Trójki Lech Nowicki, a na okładce jeszcze data Warszawa, styczeń 1984, bo to wtedy ukazała się ta płyta. To Zbigniew Hołdys, Bogdan Olewicz, a także, jak było słychać, chociaż trudno rozpoznać głos Wojciecha Waglewskiego w tym utworze, Ja płonę. Do albumu zespołu Morawski, Waglewski, Nowicki, Hołdys jeszcze dzisiaj na pewno wrócimy, do płyty Świnie, ale teraz coś z półki z napisem 2014, bo to czas dopiero zweryfikuje, czy te płyty, które okazują się w ostatnich latach, gdzieś tam zostaną z nami na dłużej i będziemy do nich wracać po latach, tak jak do I Ching, czy do muzyki ze słowami. Ale myślę sobie tak, że ten następny album gdzieś tam pretenduje już do tego miana tej ważnej płyty, która po latach nadal będzie miała tę swoją moc, bo przecież w muzyce najważniejsze są emocje, a tu na tym albumie ich na pewno nie brak. Thank you.